ուրախ եւ հաջողորեն մաղթում խաչմերուկի թանկագին եւ անփոխարինելի ունկնդիրներին։ Այսօր հուլիսի 19-ն է, օրը 5:07-ի։ Մնացեք մեզ հետ եւ ծանոթացեք օրվա ծրագրին։ Խոսափողի մոտ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Անահիտ Միրզոյանի սյուժեն Մարտունու Շրջանի հացի գյուղի մասին է։ Ժամը 15:30-ին հանրային ռադիո ուղիղ եթերում կհնչեն մշակութային լուրեր։ Քնար Բաբայանի զրույցը տուրիզմի վարչության պետ Արտակ Գրիգորյանի հետ։ Մանրամասները հաղորդման կրկնության մեջ։ Խճանկարեջը ձեզ կներկայացնի հետաքրքիր փաստեր Պիզայի աշտարակի մասին։ Եթերաժամը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Ինձ համար հող մշակող, բերք ու բարիք ստեղծող գյուղացին հերոս է։ Դժվարություններից չընկրկող, քչով բավարարվող, աներևակայելի աշխատասեր։ Մարտունու շրջանի հացին փոքր 64 ծխով գյուղ է։ Մեկը մյուսին սատար, միմյանց ուրախության ու հոգսին մասնակից։ Խնդիրներ իհարկե կան, բայց դրանց մասին շատ քիչ է խոսվում։ Գյուղապետ Ալեքսանդր Ղազյանը հավատացնում է, որ համագյուղացիներն աշխատասեր ու հայրենասեր են։ Իսկ հյուրասեր լինելու մեջ ինքս համոզվեցի։ Սեղանին դրված սեփական գյուղ մթերքը վկայում էր, որ պարապ մնալ այս մարդիկ չեն հասցնում։ 7-ից համակի ղեկավարում աշխատում, նորմալ համայնքի աշխատասեր ժողովրդով, 61 ծոխ ունենք 234 բնակչով, լավ ժողովրդ, հյուրասեր ժողովրդ, աշխատասեր ժողովրդ, Արցախյան պատերազմում շատ բարերով ցուցաբերան մենձերի, միջև 19 ծոխ ունենք ամիջապես խարամատում զոհվածներ ունենք 6 հոգի, 6 հոգուն հուշարձանում տեղադրված, իսկ 13 հոգին գյուղում, գյուղամերություն, 16 թվականի ապրել է քարորերա պատերազմում, ուժեղ մասնակցությունը ցուցաբերել մեր գյուղը, միշտ վերջի ջահերը մասնակցությունը ցուցաբերել։ Սպոնսորներ ունենք, որ միջամտալուն ամեն ինչը օգնություն ցուցաբերել, մասնավիճին նորակալել, սիգարետներով բանով ժողովրդին օգնության հասել։ Մեր գյուղի երիտասարդությունը մոբի կոլոր անդամները 100% մասնակցել են կռվին։ Դրանից բացի գյուղի ամբողջ ժողովուրդն էլ դզոտների համար անտառներին փայտ են կտրել տարել դզոտներ սարքել քարորյա պատերազմում։ Իրանք ոչ թե քարորյա պատերազմին են մասնակցել, այլ մի քանի ամիս անտառներին դզոտների համար մատերիալ են կտրել ուղարկած։ Գյուղի ժողովուրդը զբաղվում են անասնապահությամբ, հողագործությամբ, այստեղ մի քիչ լավ չի եղել։ Ոտը կարկուտու թակալատավ, միշեր մի 12 հեկտար թայգիրնը թակալ, միշեր մի 40 հեկտար էլ ծորենի արկտերն ապրջացրալ դեպետությունը տրա համար հոգսատանում։ Կարավարությունից ես շնորհակալություն հայտնում եմ մեր գյուղում ցուցաբերել մեծ օգնություններ, կատարել է նորոգումներ, նկակումը նորոգալանք, հուշարձանիներին օգնություն ցուցաբերել, մեծ օգնություն ցուցաբերել, ժողովրդի ջերամատակարարման համար ամեն ընտանը մի հատ կռանկա, ոնց որ մի հատ աղբյուր կա էլ ամեն ընտանը։ Գյուղի համար դա շատ կարևոր հարց է։ Մեծ հարց է դա։ Մեր պարոն նախագահ հուշարձանի պաշտպանը ժողովրդին խոսքացուցիչ եւ կատարավ։ Դրա համար մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր նախագահին, իրենց անձնակազմին։ Ինչ խնդիրներ ունեք, որ դեռևս չեն լուծվել, կցանկանայիք լուծել։ Հա, խնդիրը մեր կայանումը ճանապարհներին, ճանապարհները աղետալի վիճակում է, ասելը եթե բանկով ջրուղը ցարքա, կենտրոնական մասերով անցկացալու լինյան, դրա համար ճանապարհերն է սահ քանդվելա։ Իսկ խնդրին մի փոքր ուշադրություն կայացնեի մեզ վրա և օգնություն ցուցաբերեն։ Ուրիշ խնդիրներ չունենք, մնացած խնդիրները գյուղացի ես էլ եկում, գյուղական աշխատանքներով զբաղվել, խոշոր եղջերա որ պահի, ամեն ինչով պիտի զբաղվես, որ քո գործունեությունը պահես, ոնց էր սովետի ժամանակ։ Երիտասարդությունը ինչպես է վերաբերում գյուղում ապրելուն, մնում են արդյոք, աճ կա գյուղում։ Այո, մնում են, ունենք միջև 35-40 երիտասարդ չամուսնացած, բայց դպրոցի աշակերտությունը 10 հոգի է, բայց աճ այս տարի պիտի միջև 3-4 երեխա ծնվի, և մի 3-4 էլ ամուսնություն պիտի կատարվի։ Ունենք հանդիսությունների տուն նորոգված, մի սպոնսոր ունենք Մոսկվայա բնակ Նելսոն Սարգսյանը, իր եղբոր հետ միասին, Գագիկ Սարգսյանի հետ միասին օգնություններին ցուցաբերում, նորոգել է մեր հանդիսությունների տունը, հուշարձանի պատրաստման համար մեծ ներդրումներ են ունեցել, որ դիմում ենք օգնություն ցուցաբերել։ ակումբը կա, բայց նյութատեխնիկական բազա ունի, որ ասենք երիտասարդները իրենց ժամանակ անցկացնեն աշխատանքից հետո։ Ճիշտ է, ակումբում կա շախմատ, շաշկի, նարդի, ամեն ինչ կա, բայց երիտասարդները հիմի վազում են կոմպյուտերի մոտ, Facebook-ը նստում նայում, բայց հա հաճախում են ակումբը, ակումբների վերանորոգ վացան։ Ձեր ժամանակվա երիտասարդներն ու ձեր երիտասարդ տարիների ձեր սերնդակիցները ու այժմյան երիտասարդները շատ են տարբերվում։ Մեր ժամանակ կարգերը մի քիչ ուրիշ էր, հիմիկվա կարգերը ուրիշ էր։ Այն ժամանակ գործազուրկ մարդ չկար, չէին թողնում տանամս տես, հրաման ավանդանդրով բոյորով գալիս էին, ասում են ինչ ես անում տանը, իրավունքն ես տանամս տես։ Հիմիկվա սորոզ ես բաց են թողը, բաց թողած վիճակա հիմի, կարաս 170 պահես, կարաս 100 խոզ պահես, ամեն ինչ կարաս անես։ Մեր ժամանակ ուրիշ էր, մեր ժամանակ սովետ էր, սովետի ժամանակ չէին թողնում, բաց թողի վիճակ չկար, չէին թողում ամեն ինչ խոզ պահես։ Ուզում ես գնա միլիարդեր ես, պիտի աշխատես։ Այսինքն գյուղում թե քաղաքում միևնույնն է, պետք է աշխատես։ Պետք է աշխատես, որտեղ լինես պետք է աշխատես։ Ինչ կցանկանայիք ամենաառաջինը ձեր գյուղի համար։ Ամենաառաջինը ես կցանկանայի, որ խաղաղություն լինի, եթե մնացածը հեշտ է լիքապել ժողովուրդ։ Ժողովուրդը ընդհանրապես ծառայում խաղաղության, մնացածը սաղ լավալումն է։ Կարևորը աշխատեն, արարեն, խաղաղ լինի։ Այո, այո։ Շնորհակալություն ձեր գյուղին բարգավաճում, որ աճի աշակերտությունը ուրախացնի Երևան։ Ապրի, ապրի, մեր գյուղից շնորհակալություն համայնքներին։ Բուժկետի վարիշ Նինա Սարգսյանը տեղեկացրեց, որ առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու հնարավորություն կա, դեղորայք ժամանակին ստանում են։ Սիրով ընտրված մասնագիտությունը նրան հնարավորություն է ընձեռում օգնել համագյուղացիներին։ Տեքիսացյան, ուրախ ենք լինել ձեր գյուղում և կխնդրեի պատմեք Հացի գյուղի բուժկետի գործունեության մասին, ինչ խնդիրներ ունեք, ինչպես եք աշխատում, ինչ խնդիրներով են դիմում հիմնականում։ Հիմնականում առաջի օգնություն են ցուցաբերում հիվանդներին, փոքր երեխաների նորածիներին սրսկումները, պատվաստումները տանում ենք շշկին դրոնում կամ նոշին կատարում։ Ինչ բողոքներով են հիմնականում դիմում համագյուղացիները։ Հիմնականում հիպերտոնիկն են անջոշում, են չափում, գխացավը, վիրակապ տնելի ձեր կտրել կլինի, առաջ օգնության բողոքները են դիմում, այնուհետև գնում են բուժմիավոր բժշկի կողմից նշանակած դեղորայքն են սրսկումներ բերում են։ Այստեղ իրականացվում է։ Այստեղ իրականացվում է։ Ինչ խնդիրներ ունի բուժկետը։ Բուժկետը վերանորոգման խիստ կարիք ազգում, լավ կլինի, եթե վերանորոգված լինի։ Իսկ նյութատեխնիկական բազան կա։ Այսինքն, այսինքն դեղորայքն կա, երամսակրում դեղորայքն արդեն ստանում են քելիքը, հիմնական բողոքը չկա։ Դուք բուժքրոջ մասնագիտությունը ինչպես եք ընտրել։ Ինքնակամ եք ընտրել, թե հա, շատ սիրում եմ մասնագիտությունը։ Ստեփանակերտն ավարտել 13-ից 18 թվականներին ավարտել եմ, հետո ամուսնացել, ուրիշ գյուղ, մեր գյուղում չամուսնացա, աշխատանք չի լա սկզբից, հետո բուժկետը արդեն 18 թվականին բացվալա, այս Հացի գյուղում բուժկետի աշխատանքին ընդունվալա, նորվանից մինչև հիմա աշխատում եմ որպես բուժկետի վարիչ Հացիքով։ Ընդհանրապես բժշկի բուժքրոջ մասնագիտությունը ընտրողը պետք է շատ կյանքը սիրող լինի, մարդկանց սիրող լինի, երևի յուրաքանչյուրը չի կարող նման մասնագիտություն ընտրել։ Ես սիրել մեկ մասնագիտությունը և ընտրել եմ և հաճույք է աշխատում եմ։ Իսկ ձեր զավակներից ընտրել են այդ մասնագիտությունը, շարունակում են։ Զավակ ոչ։ Կուզեք ձեր փորձը փոխանցել։ Հարցիկս է այդ մասնագիտությամբ աշխատումը, բայց երեխաներ չէ շատ են սիրել բժիշկի բժշկուի դանա, բայց չեն իրականացրել։ Կարևորը, որ ինչ-որ մեկը կա, հաջորդ սերը։ Հաջորդ սերը կա։ Ծնունդներն ինչպես տեղեկացանք սպասվում են գյուղում, ինչը շատ ուրախալի է։ Երկուսը ծնվել են, երեքին էլ սպասվում ենք, այս տարի 5 ծնունդներ են ելնում գյուղում։ Գյուղի համար մեծ առաջընթաց է։ Մեծ, ահագին մեծ առաջընթաց։ Դուք հետևում եք հղիներին բնականաբար։ Հա, հղիներին հետևում են, այնուհետև էլ նորածիններին։ Երևի ձեր աշխատանքում ամենաուրախալին հենց դա է, նոր կյանք կա գյուղում։ Այո, այո։ Ինչ կցանկանայիք գյուղի համար։ Գյուղի համար կցանկանայինք ամենալավն ու բարին հաջողություններ, աճ գյուղում, շատ նորածիններ, դպրոցը լցվածի, մանուկները, աշակերտները, հաջողություններ, խաղաղություն, Շնորհակալություն գյուղին ամենայն բարիք, որ մեր հաջորդ այցին ավելի շատ ծնունդներ լինեն, ավելի ակտիվ կյանք լինի։ Սյուժեն պատրաստել էր Անահիտ Միրզոյանը։Հարգելի ընկերներ, այժմ լսեցեք մշակութային լուրեր։ Հայաստանի մշակույթի նախարարության պատմության ու մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալության պետ Արմեն Աբրոյանը եւ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր ճարտարապետ Արտակ Ուլյանը հուլիսի 17-ի մամուլի ասուլիսին հայտնեցին, որ մի շարք կառույցների Զվարթնոց օդանավակայանին, Ռոսիա կինոթատրոնին, Կասկադի մետրոպոլիտենի 2 հանրապետության հրապարակ եւ երիտասարդական կայարաններին, Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային կինոդահլիճին, Հրազդան մարզադահլիճին տրվել է հանրապետական նշանակության հուշարձանի կարգավիճակ։ Ինչ վերաբերում է Արամ Մանուկյանի արձանին, ապա նա ասաց, որ այն դեռևս կարգավիճակ ունեցող կառույցի վրա է տեղադրվել։ Արձանը տեղադրվել է առանց մշակույթի նախարարության համաձայնության և իմ անձնական դիրքորոշումն այն է, որ կարելի է և ենթակա է այն տեղափոխման, իսկ տեղը քննարկելի է, ասաց նա։ Անդրադառնալով հին Երևան ծրագրին, նա նշեց, որ այնտեղ ևս ակտիվ նորմիջամտություն է կատարվում, որոնք արժեզրկում են կառույցները։ Մինաս Ավետիսյան հիմնադրամի խորհրդի նախագահ Արման Ավետիսյանը, հիմնադրամի տնօրեն Ազատ Թովմասյանը, որմնանկարներ վերականգնող մասնագիտացված խմբի անդամներ Արեկ Պետրոսյանը և Վահագ Ջիվանյանը հուլիսի 17-ի մամուլի հասուլիսին ահազանգեցին, որ Մինաս Ավետիսյանի որմնանկարները վտանգված են։ Նրանք նշեցին, որ պետական աջակցությունը բացակայում է։ Մինաս Ավետիսյան հիմնադրամը խնդրով դիմել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին և Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարին, բայց մինչ օրս հարցը մնացել է անարձագանք։ Արման Ավետիսյանը նախ նշեց, որ հիմնադրամը ստեղծվել է, որ փրկեն ծանրագույն աստիճանի հասած որմնանկարները, որոնք ոչնչացման եզրին են գտնվում, և նշեց, որ բոլոր շինությունները, որտեղ գտնվում են որմնանկարները, մասնակի կամ խիստ վնասված են։ Նա հայտնեց, որ Մինաս Ավետիսյանի որմնանկարները 12-ն են, և նրանցից 2-ը Արմենիա և Գիշեր որմնանկարները վերականգնման կարիք ունեն։ Նարեկացի արվեստի միությունում հայկական ավանդական երգուպարով մեկնարկեց կիրառական արվեստի մի ինքնատիպ ճյուղի դդմարվեստի ցուցադրությունը։ Արմավիրի մարզի Երվանդաշատ գյուղում ապրող ու ստեղծագործող երիտասարդ նկարչուհի դիզայներ Հերիկ Նասխաչիկյանը, ով դեռ վաղ տարիքից իրենց այգում աճեցված դդմիկների վրա ասեղնագործում, գոբելանագործում, փորագրում, կարպետագործում և նկարազարդում է իր աշխատանքները, ներկայացրեց հայկական պար խորագիրը կրող ցուցահանդեսին։ «Ձեր աշխատանքների գույները, պատկերները հեքիաթային մի աշխարհ են ստեղծել մեզ մոտ»։ Հերիկ Նազիկերտաց հայկական գունեղ կերպարների նայելով ասաց Նարեկացի արվեստի միության հիմնադիր Նարեկ Հարությունյանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արվեստների և Ձայնագրման Տեխնիկայի Ազգային Ակադեմիան հայտարարել է Grammy 61-րդ երաժշտական մրցանակաբաշխության անցկացման ամսաթիվը։ Մրցանակաբաշխությունը կկայանա հաջորդ տարվա փետրվարի 10-ին Լոս Անջելեսում։ Մրցանակաբաշխության 84 անվանակարգում բոլոր հավակնորդների անունները կհայտարարվեն այս տարվա դեկտեմբերի 5-ին։ Ամերիկյան Ակադեմիան հաջորդ տարվանից սկսած որոշել է ավելացնել Grammy-ի հիմնական անվանակարգերում ներկայացվող հավակնորդների թիվը 5-ից հասցնելով 8-ի։ Խոսքն այսպես կոչված մեծ քարյակի մասին է, որոնք են տարվա ձայնագրություն, տարվա երգ, տարվա ալբոմ, լավագույն նոր կատարող անվանակարգերը։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Եթերում Խաչմերուկն է, մեր հանդիպման օրերն են, երկուշաբթի ծուրփաթ, ամփոփոխը ժամը 15:15-ից մինչև 16-ը, մնացեք մեզ հետ։Այժմ լսենք Նար Բաբայանի զրույցը տուրիզմի վարչության պետ Արտակ Գրիգորյանի հետ։ Մանրամասները հաղորդման կրկնության մեջ։ Տուրիստական սեզոնին ընդառաջ վերականգնման ու վերակառուցման աշխատանքներ են կատարվում Հունոտի կիրճում, Շուշիի մզկիտներից մեկում, Դադիվանքի վանական համալիրում, Ասկերանի Բերդում։ Տուրիզմի վարչության պետ Արտակ Գրիգորյանն է պատմում վերականգնման աշխատանքների մասին։ Վերականգնման աշխատանքներ կան Դադիվանքում, բայց այն էլ չի կարելի համարել ոսաշրջային նպատակով վերականգնում, որովհետև ինքը մասնագիտական վերականգնում է դեպի Դադիվանք ճանապարհ կառուցելը, ինքը հենց նպատակում էր ոսաշրջիկների համահասանելի դարձնել։ Այսպես մեծ պրոյեկտներ դեռ այս պահին չկան, Ասկերանի Բերդն է սկսում վերականգնել եւ մենք փորձելու ենք ստեղծել նաեւ դիտահարթակներ ոսաշրջիկների համար, որովհետև Բերդը հիմնականում տարածիկ ինչ-որ վայրեր համարվում եւ ոսաշրջիկները քիչ են կանգնում ուսումնասիրում։ Մենք փորձելու ենք ստեղծել այնպիսի ենթակառուցվածքներ, որը հնարավորություն կտա ոսաշրջիկներին կանգառնել այնտեղ ուսումնասիրել տարածքը, հետագայում իհարկե, եթե ճկուն մասնավոր հատված լինի, ինքը նաեւ փորձի վերադասավորվել ինչանվերների կարգով, ձեռագործ աշխատանքների տեսքով կամ ինչ-որ սննդի կետի տեսքով։ Մենք երկար տարիներ ոսաշրջային պրոդուկտը հիմնականում մատուցում ենք որպես մշակութային այցելություններ տարբեր մշակութային վայրեր, հնագիտական նպատակով Տիգրանակերտը, Միջնադարյան պատմամշակութային կոթողներ, Տողի Մելիքական ապարանք, Շուշի եւ այլն։ Այստեղ չի կարելի ասել, որ օրինակ Տողի Մելիքական ապարանքը վերականգնվում էր ոսաշրջիկների համար, որովհետեւ Տողի Մելիքական ապարանքը ինքը պատմամշակութային ճարտարապետական հուշարձան է, որը ունի իր վերականգնման հստակ կանոնները։ Մենք դրանք զուգահեռ ենք փորձում տարածքը զբոսաշրջային առումով օգտագործել, այսինքն Տողի Մելիքի ընդունարանի մեջ թանգարան ստեղծելը հենց այդ նպատակովն էր։ Այսինքն մենք փորձում ենք համադրել ճիշտ մասնագիտական վերականգնումը համեմելով զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներով։ Հունոտի կիրճը նաև պետք է նշել Տիգրանակերտի արգելոցը, որի ստեղծումը նպատակ ուներ տարածքի կայուն զարգացման։ Այսինքն, եթե ինչ-որ տարածք է պեղվում, եթե զբոսաշրջիկը պոտենցիալ վտանգ չի սպառնալու այդ տարածքի համար, ապա մենք փորձում ենք բացել մուտքը դեպի այդ տարածք, բայց կան նաև տարածքներ, որտեղ մենք չենք որտորոշ զբոսաշրջիկներ այցելեն, որովհետև իրենք կամ բացառիկ նշանակություն ունեն կամ վտանգված են եւ պետք է ուղղակի հեռու պահել տարբեր տիպի այցելություններից։ Ստեփանակերտից երեք ուղղություններով հատուկ ավտոբուսներ են գործարկվելու, որոնք սպասարկելու են զբոսաշրջիկներին։ Այս տարի տեսարժան վայրերի այցելուներին ապահովելու են նաև տեղեկատվական թռուցիկներով։ Նախատեսում ենք հուլիսի կեսից մինչև սեպտեմբերի սկիզբ ունենալ այդ ծրագիրը։ Ուղությունները մնալու են նույնը՝ Հունոտի կիրճ, Գանձասար և Տող, բացի այդ իհարկե, օրինակ դեպի Տող ուղությամբ կար էքսկուրսիա դեպի Տնջիրի, Տողի Մելիքական ապարանք։ Այս տարի նորամուծություններից լինելու են համապատասխան զբոսաշրջավայրերի մասին տեղեկություններ ծրուցիկների տեսքով, որովհետև ցավոք սրտի ռեսուրսների սղության պատճառով չեն կարողանում ամենտեղ ապահովել զբոսավար, գոնե այդ ծրուցիկների տեսքով կփորձենք ինչ-որ տեղեկություններ տրամադրել հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով։ Խոսելով B&B նախագծի մասին, զրուցակիցս ասաց, որ տեխնիկական պատճառներով այն հետաձգվել է։ Պիլոտային փուլում վերապատրաստման դասընթացներ են անցկացնելու Մարտակերտի և Շահումյանի շրջանի բնակիչների համար։ B&B-ների զարգացման ծրագիրն է, որը իրականացնել են Քարվաճար և Մարտակերտ շրջաններում, այնուհետև տարածվելով նաև Արցախի այլ շրջանները։ Գաստրոտուրիզմի վերաբերյալ մենք ունենք ուսումնասիրություններ Արցախյան խոհանոցի վերաբերյալ, տեղեկությունները մենք փորձելու ենք հանրայնացնել սննդի տարբեր օբյեկտներում։ Երրորդ ուղղությունը արկածային տուրիզմն է, դուք ինքներդ եք տեսնում, որ նախագծեր կան ճանապարհցրելի հետ կապված, լեռնային հեծանվորդների հետ պայմանավորվածություններ կունենանք, երթուղիները համացանցում հասանելի դարձնել։ Նաև ունենալու ենք զիպլայն նախագիծ Հունոտի կիրճում, ինչը եւս կխթանի այդ սեգմենտի այցելությունները Արցախ։ Հաջորդ տարիներին հուսով ենք ունենալ ավելի լայն ծրագրեր։ Այլ առաջ նույնը լուպ ու կնաց ինձ թաղծով խնդրում են ասես, խնդրում են ասես, որ չկրկնեմ էլ նույն մեղեդին։ Դաշնամուրի մոտ նստած է նա, նայում եմ հոգնած դուրս տեղներին, որոնք ինձ թաղծով խնդրում են կարծես, որ չնվագեմ էլ նույն մեղեդին։ Սակայն ես ինքս միշտ ստեղնեմ կյանքի, ու ինձ էլ կարծես կյանքն է նվագում, ինչպես հորինեն ուրախ մեղեդին։ Եթե իմ հոգում թախիցն է դիրում, սակայն ես ինքս միշտ ստեղնեմ կյանքի, մաստիկը նրա կամքի կամակով, ինչպես նվագել ուրախ մեղեդին։ Եթե իմ հոգում թախիցն է դիրում, որձում եմ, որ սա ոտում վերստին սիրության ճախրով երամը երկիս, որձում եմ գտնել ուրախ երանգներ իվ շիթերի մեջ արյունող վերջիս, նստել եմ նորին ինքս իմ արջը, ուծում է իչնում ժերմակ մազերից, մատներիս հոգնած կատում է ահա դեմքիս խազերից մինուրկ մեղերի։ Սակայն ես ինքս մի բացում ենք Խաչմերուկ հաղորդաշարի խճանկար էջը։ Պիզայի աշտարակը հայտնի է նաև որպես ընկնող աշտարակ։ Այն գտնվում է Իտալիայում Պիզա քաղաքում և համարվում է Սանտա Մարիա Ասունտա տաճարի զանգակատունը։ Աշտարակը սկսել է թեքվել դեռ 1173 թվականին շինարարության ընթացքում։ Հայտնի աշտարակի շինարարությունը իրականացվել է երկու փուլով, և երկու ընդմիջում է արվել ընդ որում բավական երկար։ Շինարարություն իրականացվել է 1173-ից 1360 թվականներին։ Աշտարակի թեքվելու պատճառներն անհայտ են, սակայն ենթադրվում է, որ դա տեղի է ունեցել ստոր երկրյա ջրերի պատճառով, որոնք տակից ողողելով զգալիորեն խարխել էին հիմքը, կամ էլ աշտարակի հիմքերը հուսալի չեն եղել։ Այս պահի դրությամբ աշտարակը թեքված է ընդամենը 4 աստիճանով։ Ընկնող աշտարակի շինարարությունը սկսել է վարպետ Բոնանո Պիզանը, Երբ տեսանելի է դարձել աշտարակի թեքվածությունը, արդեն իսկ առաջին հարկը եւ սյուների երկու օղակները կառուցված էին։ Շինաշխատանքները դադարեցվել են, իսկ վարպետը լքել է քաղաքը։ Պիզայի աշտարակի բարձրությունը կարելի է համեմատել 8 հարկանի շենքի հետ։ Կա մի լեգենդ, ըստ որի Պիզայի աշտարակում էր փորձերն արել Գալիլեյը։ Ասում են, որ գիտնականը կանգնում էր աշտարակի վերին հարկում եւ վայր էր նետում տարբեր առարկաներ։ Նա փորձում էր ապացուցել, որ անկման արարվությունը կախված չէ ընկնող մարմնի զանգվածից։ Իսկ սկզբանե նախատեսված է եղել, որ աշտարակը պիտի ունենա 10 հարկ եւ նրանք պիտի լինեին պատշգամբներով, իսկ աշտարակի բարձրությունը պիտի 98 մետր լիներ, մինչդեռ կառուցվել էր միայն 56 մետր։ Աշտարակն ունի 7 զանգեր եւ դրանք բոլորն էլ հարմարեցված են երաշտական 7 նոտաների վրա։ Պիզայի աշտարակի զանգակատունը համարվում է ամենագեղեցիկ հնչեղություն ունեցողը։ Աշտարակի կեսը վերակառուցել են 1233 թվականին։ Ճարտարապետ Ջովանի Դի Սիմոնեն սկսել է մասնակցել շինարարությանը 1275 թվականին։ Նա կարողացել է ավարտին հասնել միայն 5-րդ հարկը։ Աշտարակի 8-րդ հարկի շինարարությունն ավարտվել է 1350 թվականին Անդրեա Պիզանոյի ղեկավարությամբ, եւ նա էլ աշտարակի ամենավերևում տեղադրել է հայտնի զանգակատունը։ Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuá. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos. Աջ մերուկն է եթերում, եթերաժամը եզրափակենք օրացույցով։ Այսօր Սուրբ Նախահայրերի Ադամի, Աբելի, Սեթի, Ենովսի, Ենովքի, Նոյի, Մելիքսեդեկի, Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի, Հովսեփի, Մովսեսի, Ահարոնի, Եղիազարի, Հեսուի, Սամուելի, Բարակի, Գեդեոնի և այլ նախահայրերի հիշատակության օրն է։ Այսօրը ծնվել են Սեմյուել Կոլտը, ամերիկացի կոնստրուկտոր, արդյունաբերող, Հրազենի ֆիրմայի հիմնադիր, Գոտֆրիդ Կելլերը, շվեցարացի գրող, Էդգար Դեգան, ֆրանսիացի գեղանկարիչ, գրաֆիկ, քանդակագործ, Ֆերդինանդ Բրյունետերը, ֆրանսիացի գրող, քննադատ, Ալեքսանդր Շիրվինտը, կինո և թատրոնի ռուսաստանցի դերասան, Վասիլի Լիվանովը, կինո և թատրոնի ռուսաստանցի դերասան, Վախթան Կիկաբիցեն, վրացի դերասան, երգիչ, սցենարիստ, ռեժիսոր, երգերի հեղինակ, Էյբել Ֆերարան, ամերիկացի կինոռեժիսոր։ կտանեի այն հինայգին, որտեղ ծիծաղը չէ լռում, որ ձեր մի մարդ միշտ պահպաղակ էր վաճառում, աննմանը իմ Երևանը, ոչ մի տեղ էլ նրա նմանը, չի եղել, չի էլ լինի, իմ քաղաքը անցյալ ունի, աննմանը իմ Երևանը, թե նորը թե առաջմանը, պատմություն կա իմ քաղաքում, ամեն շենքում, ամեն բակում։ Սերնեմ լինելու անդար Субтитры сделал DimaTorzok.